सोनी सोनी सी मोहब्बत ने करया है तंग, हाय कुड़ी तेरी सोहबत ने करया है तंग। रंगीन फिल्म जैसे दिखते हैं रंग, भंगड़ा जी पाए है मेरी उमंग। सतलुज में एक समंदर नाचे नाचे, अंबर सर और जलंधर नाचे नाचे, रंग रलिया हो गईया, रंग रलिया हो गईया, तेरी मेरी मेरी तेरी चोचलड़िया। मोहब्बत ने करया है तंग, हाय कुड़ी तेरी सोहबत ने करया है तंग। रंगीन फिल्म जैसे दिखते हैं रंग, भंगड़ा जी पाए है मेरी उमंग। पोरस दे विच सिकंदर नाचे नाचे, अप्रैल मई विच रंग रलिया है हो गईया, रंग रलिया है हो गईया, तेरी मेरी मेरी तेरी चूंच लड़िया। तेरे उत्तों हाय हाय उत्तों है जगवारा, इक तू ही मैनू पसंद, प्रीते दी खुशबू ना हो जाए मंद। मेरी जिद है तेरी मेरी जिद है, हंस के गुजारा पाए है मेरी उमंग। जिस वल वेखा कलंदर नाचे नाचे, बंदे अंदर पैगंबर नाचे नाचे, रंग रलिया लड़िया।